Բարև ձեզ, ռադիո լսող բարեկամներ, օրը 5-7 է և ձեր ունկնդրությանն ենք առաջարկում խճանկար հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Այսօր անդրադառնալու ենք Արցախյան շարժման սկզբնավորմանը, ընթացքին, ձեռքբերումներին ու դասերին։ Հազար 1988 թվականի փետրվարի 13-ից Ստեփանակերտում ամեն օր հանրահավաքներ էին տեղի ունենում։ Նախկինում Լենինի անունը կրող հրապարակում ժողովուրդը պահանջում էր Արցախը դուրս բերել Ադրբեջանի կազմից և վերամիավորել Մայր Հայաստանին։ Արցախահայությունը Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի մարզխորհրդի արտահերթ նստաշրջան էր պահանջում, որը համապատասխան որոշում պետք է կայացներ խնդրի վերաբերյալ։ 1988 թվականի փետրվարի 20-ին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի մարզխորհուրդն արտահերթ նստաշրջան հրավիրեց, որում ընդունվեց որոշում դիմել ադրբեջանական և հայկական խորհրդային սոցիալիստական հանրապետությունների և խորհրդային սոցիալիստական հանրապետությունների միության գերագույն խորհուրդներին։ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզն Ադրբեջանի կազմից դուրս բերելու և Հայաստանին միացնելու խնդրանքով։ Նստաշրջանն ըստ էության ազդարարեց Արցախի ազատագրական պայքարի սկիզբը։ Մեր զրուցակիցը Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր, Արցախյան շարժման տարիների ու գոյամարտի վավերագիր, հեռուստալրագրող Բարդգես Բաղարյանն է, ով մեզ հետ զրուցում կիսել է այդ տարիների տպավորիչ հիշողություններն ու տպավորությունները։ Պարոն Բաղարյան, խոսենք, թե ինչպես է սկսվել Արցախյան ազատագրական պայքարը և առաջին ցույցերը Ստեփանակերտում, ովքեր են նախաձեռնել։ Այն ժամանակ աշխատում էի մարզային ռադիոյում, Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի, և բնականաբար մենք լուսաբանում էինք այդ իրադարձությունները։ Հիմա դժվար է ասել առաջինը ով նախաձեռնեց, ով կազմակերպեց, որովհետև ես նույնիսկ այդ մասին գրել եմ իմ գրքերում, բոլոր շրջանները և մայրաքաղաք Ստեփանակերտը հակված են ասելու, որ Ղարաբաղյան շարժումը սկսվել է հենց Ստեփանակերտից, Ասկերանից, Հադրութից, Մարտունուց եւ այլն եւ այլն։ Մարդկայնորեն այս ամենը հասկանալի է, թե բոլորն էլ մասնակից են եղել, բայց ես կարծում եմ, որ այստեղ դափնինները բաժանելու խնդիր չպետք է լինի, որովհետեւ սա համաժողովրդական շարժում էր եւ բոլորն էլ անկախ տարիքից, նույնիսկ անկախ նրանից, թե ինչ պաշտոն են զբաղեցրել այն ժամանակ կամ չեն զբաղեցրել, եղել են շարքային քաղաքացիներ, բոլորն են մասնակից են եղել, ընդ որում ոչ միայն հենց 88-ի փետրվարին, այլ նաև դրանից առաջ, երբ դեռ ստորագրա հավաք էր, երբ դեռ մեր պատվիրակությունները չէին մեկնել Մոսկվա ու չէին վերադարձել։ Իմ կարծիքով մենք չպետք է փորձենք տարանջատել, թե ով սկսեց առաջինը, ով շարունակեց, ամեն մեկը իր տեսածը կարող է ներկայացնել և ասել, բայց գտնում եմ, որ պետք չէ դա անել, այլ պիտի ընդունենք, որ սա համաժողովրդական շարժում էր և փառկոպատիվ մեր ժողովրդին, որ սկսեց շարժումը։ Այո, իհարկե, որովհետև կուտակված բազմաթիվ խնդիրներ կային, անշուշտ կային կազմակերպիչներ, որովհետև ինչքան էլ որ ինքնաբուխ լինի շարժումը, պարզ է, որ միշտ էլ լինում են նախաձեռնողներ, կազմակերպիչներ, որոնք ուղղորդում են, այսինքն անհատի դերը երբեք չի կարելի նսեմացնել կամ չնշել այդ մասին։ Ես գիտեմ, որ շատ-շատերը գրել են այդ մասին, անձամբ իրենց մասնակցության մասին, և գրողներ, և նրանք, ովքեր միգուցե մինչ այդ գրիչ չէին վերցրել, բայց հիմա գրել են, որոշ դեպքերում հակասություններ կան։ Պարոն Բաղարյան, եթե չեմ սխալվում, դուք ձեր ելույթներում խոսելով Արցախյան շարժման մասին, սկիզբը համարում եք ոչ թե 1988 թվականը, այլ 21 թվականը։ Այդ մասին նույնպես ամենատարբեր կարծիքներ կան, ոմանք նույնիսկ ավելի են գնում դեպի դարերի խորքերը։ Իմ կարծիքով և իմ տրամաբանությամբ, գոնե այնքան որքան որ ես եմ փորձել ուսումնասիրել, Ղարաբաղյան շարժումը սկսվել է այն ժամանակ, երբ Արցախը, Ղարաբաղը բռնակցել են Ադրբեջանին։ Ադրբեջանը 18 թվականին է ստեղծվել չեղած տեղը, 20 թվականին խորթանացվել է Ադրբեջանը, 21 թվականին բռնակցել են Ղարաբաղը, տվել են Ադրբեջանին, 23 թվականին ինքնավար մարզի կարգավիճակ է ստացել։ այն ժամանակ, երբ ուզում էին Ղարաբաղը տալ Ադրբեջանին, բազմաթիվ խմորումներ են եղել։ Այս մասին եմ վկայում մեր եւ այն ժամանակ ովքեր եղել են նրանց գրածները, եւ ես անձամբ շատ վստահում եմ Բագրատ Ուլուբաբյանին, եւ նա էլ վկայում է իր ուսումնասիրություններում, թե ինչպես է Ղարաբաղի ազգաբնակչությունը, որը ճնշող մեծամասնությամբ 90 եւ ավելի տոկոսով հայեր էին, բնականաբար չէին ուզում հաշտվել այդ մտքի հետ, բայց մենք գիտենք այն ժամանակ բոլշևիկյան ղեկավարությունն էր եւ ստալինյան ռեժիմը այնուամենայնիվ որոշել է Ղարաբաղը բռնակցել Ադրբեջանին։ Մինչեւ 88 թվականը եղել են մակընթացություններ եւ տեղատվություններ, եղել են տարիներ, երբ բավականին ակտիվ է եղել, ժողովուրդը նորից արթնացել է, նամակներ են գրել եւ այլն, եղել է նաեւ пассив շրջան միգուցե, եթե պայմանականորեն այսպես ասենք, բայց կրակը երբեք չի մարել, միգուցե անթեղված է եղել այդ կրակը, բայց պողը միշտ եղել է, ու հետագայում այդ պողից նաև ալավ է բռնկվել։ Արցախայությունը երբեք չի համակերպվել այն մտքի հետ, որ ինքը պիտի ապրի Ադրբեջանում, որովհետև սա երբեք Ադրբեջան չի եղել ու չի լինելու։ Իսկ արցախահայությունը այդ ժամանակ պատրաստ է շարժում սկսելուն, շարժման մասնակիցը լինելուն։ Որ ժամանակ? 88-ին։ Այո, իհարկե։ Պատճառները բազմաթիվ էին։ Նախ մեր աչքի առջև էր Նախիջևանի օրինակը։ Նախիջևանը անհամեմատ ավելի լավ աշխարհագրական վիճակում էր, քան Ղարաբաղը։ Նախիջևանը ցամաքային կապ ուներ մայր Հայաստանի հետ, որից զրկված էր Ղարաբաղը։ Ղարաբաղցիների հաստակողությունը եւ իրենց հողին կարճած լինելը փրկել է Ղարաբաղը։ Հակառակ դեպքում մենք նույն ճակատագրին ենք արժանանալու, ինչ Նախիջևանը։ Ես աշխատում էի 76 թվականից Մարզային ռադիոյում եւ ինքներս էինք զգում մեզ վրա այդ ճնշումները։ Ես բազմաթիվ օրինակներից մի քանիսը բերել եմ իմ տեսադաշտ գրքում։ Օրինակ պատկերացրեք, ունենք հայատար հեռուստատեսություն։ Ռադիոյում որոշակի ճնշումներ կային Վազգեն Օվյանի հետ, համերգներ էինք կազմում, պարտադիր պիտի ադրբեջանական նաև երգեր տայինք, շատ դեպքերում շրջանցում էինք մենք դա, բայց կար այդ ճնշումը։ Մեր թատրոնը իր տարվա խաղացանկում պիտի անպայման երկու ադրբեջանցի գրողի պիես ունենար, եւ այսպիսի բազմաթիվ օրինակներ։ Հորս, որ դպրոցի տնօրեն էր, մայիս ամսին ազատում են աշխատանքից, որովհետև մայիս 1-ին շքերթի ժամանակ նա ադրբեջաներեն լեզվով պլակատ չէ ցուցադրել այդ շքերթի ժամանակ։ Նպատակը մեկն էր՝ այդ ճնշումների արդյունքում հայաթափել Արցախը փառկոպատիվ մեր ժողովրդին, որ կարողացել է դիմակայել բոլոր տեսակի ճնշումներին, մնալ, հաստատվել եւ ի վերջո հաղթել նաեւ իրեն պարտադրված պատերազմը։ Ինչ է փոխել Արցախյան շարժումը Արցախահայության կյանքում։ Մենք կարողացել ենք այդ ստրուկի հոգեբանությունը թոթափել, ձեր սերունդը եւ իմ սերունդը։ Մենք երջանիկ սերունդ ենք, որ կարողացել ենք իրականություն դարձնել մեր պապերի երազանքը։ Դուք երջանիկ սերունդ եք, որ չեք տեսել այդ լուծը, եւ աշխատանքը շարունակվում է, էստաֆետը շարունակվում է։ Այսինքն այնպես չէ, որ իմ սերունդը կարող է այսօր իրեն թույլ տալ ու մտածել, դե մենք մեր արածը արել ենք, հիմա էլ արդեն դուք արեք։ Բոլորս պիտի լինենք շարքում, միանշանակ, մեզնից յուրաքանչյուրը գործ ունի անելու այս պայքարում, պայքարը չի ավարտվել, մենք բոլորս սա շատ լավ գիտենք, եւ յուրաքանչյուր մեկը իր լուման ունի կամ պետք է ունենա այս պայքարում։ Հակառակ դեպքում Աստված մի արածը մենք կարող ենք հայտնել կոտրած աշտարակի առջև, եւ այս պայքարից հոգնել չպիտի լինի, ով հոգնեց պարտվելու է։ Նման պատմական հնարավորություն տրվում է մեկ անգամ։ Մենք այս ազատությունը ձեռք ենք բերել մեծ զրկանքների ու կորուստների գնով, եւ անթույլատրելի է, որպեսի որևէ մեկի մտքով անցնի, որ կարող ենք մսխել այս հաղթանակը։ Այս 31 տարիների ընթացքում ինչ ձեռքբերումներ են ունեցել կարևոր, որոնք պետք է նշեն ապագա անելիքներում, ինչ դասեր են քաղել այդ շարժումից։ Բաց թողումներ անշուշտ եղել են, սխալներ անշուշտ եղել են, եւ չի սխալվում նա, ով ոչինչ չի անում, բայց մենք արձանագրել ենք մի կարևոր բան եւ հասել ենք մի շատ կարևոր հանգրվանի։ Սա ազատությունն է, որ Աստված ի վերուս տալիս է մարդուն եւ տալիս է ազգերի ժողովուրդներին։ Եվ եթե մենք չկարողանանք գիտակցենք այս ազատությունը, եթե ազատ չես, դրա հակակշիռը ստրկությունն է։ Ի վերջո մենք ամեն ինչ արելենք, որպեսզի թոթափենք այս ստրկությունը։ Հիմա էլ ինչ որ ներքին կապանքներ պետք է մեր լեզուն փակեն կամ մեր միտքը խաթարեն։ Պարոն Վարյան, նորօրյա սերունդը ինչքանով է պատրաստ ձողը փոխանցել հաջորդ սերունդներին, չնայած այն հանգամանքին, որ մենք ապրիլյան պատերազմ տեսանք եւ 18-ից 20 տարեկան տղաներ, ովքեր կյանքի գնով պաշտպանեցին հայրենիքը։ Էստաֆետը չենք փոխանցելու ձեր սերունդին եւ մենք մի կողմ քաշվենք։ Միասնաբար, ես առիթ ունենում եմ շփվելու երիտասարդության հետ, գտնում եմ, որ հրաշալի երիտասարդություն ունեմ։ Միգուցե ավելի լավը, երբ մենք ենք ձեր տարիքում։ Ավելի ազատամիտ եք, ոչ միայն Ադրբեջանը, այլև խորհրդային միությունը, բնականաբար իր դրոշմը դնում էր նաև մեր մտածողության վրա։ Ձեր սերունդը ապացուցեց, որ ոչ միայն ի վիճակի շարունակելու իր հայրերի ու պապերի արածը, այլև մի բան էլ ինքը ավել անի։ Եվ բոլոր նրանք, ովքեր մտածում են կամ թույլ են տալիս իրենց այսպես, մենք հաղթել ենք ապրիլյան պատերազմը։ Այո, մենք ունեցել ենք բաց թողումներ, բայց ի վերջո մենք հաղթել ենք։ Մենք պետք է հասկանանք, որ մեր հակառակորդը դիվային ծրագիր ուներ։ Դա պլանավորած ռազմական գործողություն էր Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից, եւ մենք կարողացել ենք, այո, մեր տղաների արյան գնով պահել մեր երկիրը։ Ունեցել ենք անշուշտ կորուստներ, ունեցել ենք որոշակի նաեւ տարածքային կորուստներ, բայց սա պատերազմ է, որևէ աղբյուր, ոչ հանրագիտարանը, ոչ ատլասը, որ մենք ունենք, ոչ դասագրքերը, ոչ միայն լիարժեք չեն տալիս արցախյան շարժումը եւ ազատամարտը, այլև շատ դեպքերում խեղաթյուրում են ճշմարտությունը, ընդ որում բազմաթիվ խեղաթյուրումներ։ Ես որ այդ նույն այդ դասագրքում, հանրագիտարանում հարյուրավոր սխալներ եմ վերհանել, ես գտնում եմ, որ մենք պետք է ունենանք լիարժեք հանրագիտարան Ղարաբաղյան շարժման եւ ազատամարտի մասին, հավուր պատշաճին մատուցենք, ոչ թե գունազարդենք, այլ ասենք իրականությունը։ Լավ, եթե հիմա չստեղծվի այդ հանրագիտարանը, երբ է ստեղծվելու։ Երբ այն սերունդը չլինի, ով որ անմիջապես կռել է այդ հաղթանակը եւ ով մասնագիտության բերումով նաեւ գրի է առել այդ ամեն մեկը յուրովի իրական պատմությունները։ Առաջարկներ եղել են համապատասխան ոլորտի ներկայացուցիչներին։ Եղել են, բայց ցավոք սրտի առայժմ դա իրականություն չի դարձել։ Կարծում եմ, որ մի օր կլինի, ես ինքս առաջարկել եմ իմ մասնակցությունը առանց որևէ ակնկալիքի, այն ինչ որ մենք ենք թողնում, սա սկզբնաղբյուր է, որը հետագայում վստահ եմ դառնալու եւ գեղարվեստական գրականություն եւ գեղարվեստական ֆիլմ, իսկ այն ինչ արվում է այսօր կամ փորձեն անում անել որպես գեղարվեստական գործեր, որպես կանոն իմ կարծիքով վատն է։ Օրինակ ֆիլմեր են նկարում Հայաստանում, խայտառակություն է ու բացարձակապես պատկերացում չունեն, թե ինչ է այստեղ տեղի ունեցել, գրում են սցենար եւ նկարում են ֆիլմեր, այսպես կոչված չակերտավոր ֆիլմեր։ Միակ հավաստի աղբյուրը հեռուստատեսությունն է։ Ինչու? Որովհետեւ կա պատկերը, կա խոսքը, այլ ինչ կարող է լինել ավելի հավաստի։ Հուսանք այդ ամենը մի օր գրքում կզետեղվի ու կդառնա այն հանրամատչելի հանրագիտարանը։ Ես փորձել եմ դա անել, արել եմ։ Իմ տեսադաշտ գիրքը ըստ էության թերթելու պատմության էջերը այդ ֆիլմաշարի սղագրությունն է, բայց բնականաբար դա ամբողջը չի։ Դա այն է, ինչ ֆիքսել է տեսախցիկը եւ ինչ տեսել ու ընկալել եմ ես։ Հանրագիտարանը մի հոգու, երկու հոգու, 10 հոգու գործ չի, դրա վրա ինստիտուտներ են աշխատում։ Եվ եթե մենք ուզում ենք ունենալ այդ ամբողջական պատկերը, դա պիտի լինի պետական հոգացության առարկա։ Անհատի դերակատարությունը անշուշտ հսկայական է։ Չի կարելի անընդհատ նույն մարդկանց անունները տալ ու մոռանալ ստվերում թողնել այն մարդկանց, ովքեր իսկապես կատարել են։ Եվ սա է մեր ամենամեծ բաց թողումը։ Պարտք ունենք նրանց հանդեպ։ Տեսադաշտից դուրս են մնացել նրանց արածները։ Բաներ կան, որ երբեմն պատմում են այս կամ այն ազատամարտիկի մասին, ինչ հրաշքներ է գործել, ինչեր է արել, որ ես որ իմ կյանքի վերջին 30 տարին դրանով եմ զբաղված, ես տեղյակ չեմ։ Պատկերացրեք, որ համարյա ոչ մեկ տեղյակ չի, թե ինչ են արել այդ տղաները։ Գիտեք ինչ հիշեցի, 93 թվականի նոյեմբերի 25-ին, երբ առաջին մարտական խաչքանշաններն են հանձնում 15 զոհվածների հարազատներին, դա Մոնթեի ծննդյան օրն էր, իդեպ այդ օրը տեղի ունեցավ և ավոգրքի, և 00 կապի մեջ է ֆիլմի շնորհանդեսը նախագահականում, դուշման Վարդանի մայրը ներկա էր, որ եկել էր որդու շքանշանը ստանալու, և նա այսպիսի մի բան ասեց, տեսագրությունը կա, որ այ լավ է քարել, որ գրել եք Մոնթեի մասին, բայց պետք է գրել բոլորի մասին, անուն առանուն։ Նշենք, որ անցած տարի Արցախյան շարժման 30-ամյակին նվիրված մի շարք միջոցառումներ են կազմակերպվել ինչպես Արցախում, մայր հայրենիքում, այնպես էլ արտասահմանյան հայաշատ երկրներում։ Մասնավորապես կազմակերպվել են քաղաքական, մշակութային տարաբնույթ միջոցառումներ, որոնց ներկա են եղել այդ երկրներում Արցախի մշտական ներկայացուցիչներն ու Արցախի Հանրապետության պետական պաշտոնյանները։ Այդ միջոցառումները միջազգային հանրությանն Արցախի վերաբերյալ հավաստի ու անմիջական տեղեկատվություն փոխանցելու միջոց էին։ Ռադիոլուսող բարեկամներ, խճանկար հաղորդաշարի այսօրվա թողարկումը մոտեցավ ավարտին։ Հիշեցնենք, որ մեր զրուցակիցներ Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր, Արցախյան շարժման վավերագիր, հեռուստալրագրող Վարդգես Բաղարյանը, զրույցը վարեց Վեհանուշ Հովսեփյանը։